Hello, sunshine. Did I tell you this morning? Hello, sunshine. Did I tell you this morning? İnanmazsın Londra'dayım, bunlar da ilk satırlarım. Düşlerimin peşindeyim, henüz ilk adımlarım. Yıllar önce müzik yokken beni kim tanırdı ki? Ama şimdi yaşadıklarım film tadında bir. Zincirleri kırıp çıktım yere, ayaklarım basar. Ve benim felsefemin adı yasakları yaşa. Cebimde param yoktu, pas atladı bayağı. O düşlediğim senaryoyu yaşatmadı bana. Ama bugün başka biriyim ben, hayatını kazanan. Kendi depremimi yarattım fay hattını kazarak. Ve dönüp bakmam geri, zavallı bir kaşara. İnan işime gelmez benim zararlı bir kaçamak. O yüzden yaşamak senin için kusur, benim işim budur. Yeni bir şey bulup sürüklerim seni. Bu yüzden başaran benim yine moruk beyinciğim. Dolu zehir gibi müziklerim derin. Belki de sana göre değil, bu da sorun değil. Sevme beni, deme yolun sonu değil. Anıl mikrofona geçer bütün sorunları. Yeni bezik bir gram gelemez senin yorumların. Beni yorulmadın deme, peşimdesin gölge gibi. Rapimse çekicidir, hatunun kıçında dövme gibi. Yüksek bir dalga bulup sörfe girin. Ben işin eriyim, sen mahallene dönmelisin. Müzik ve hayaller, sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnanır kendime, peşine düştüm ve açıldı kapıların bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok, önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Görmek için savaştım çok. Henüz başındayım, bitmedi savaş. Bazen gaza gelsem de diyorum gitmeli yavaş. Önce sabırlı olup müzikte kitleni yarat. Çünkü piyasada bir bakmışın kitlenir hayat. Tamam zirveni yaşa, ama kendini kaybetme sakın, kirlenir yaşam. Aç karnına viski diker gibi mideni yakar. Sonra kıvranırsın bir köşede, pis gelir hava. Hislerim batar. Aynen böyle devam, yüzleş ki bilesin. Bu tabloda cümlelerle tüm resmi çizerim. Yıllar önce zayıftı rap, gürleşti sesimiz. Ama bugün hip hopla gümlettik evini. Yaşam boyu yazılı bir imtihan. Avrupa'nın bir ucundayım, yanımda King Khan. Biraz da burada yaşa dedi bana, risk al. Düşünmedim değil abi ama sonuç hüsran. Yine de bilirsin beni kafama koydun mu, yaparım. Bize de pahalı epey, burası uygun mu, yapalım. Doydun mu bakalım bir sor bana. Sadece bir hafta etmez bura Londra. Son satırlara gelir anı sanki. İzleri garip, kısa sürede çözemedi bu sistemi tabi. Sana her tarafta grafiti izlerim hani. Rap to cool projelerinde İngiliz money. Müzik ve hayaller, sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnanır kendime, peşine düştüm ve açıldı kapıların bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok, önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Bunu görmek için savaştım çok. Müzik ve hayaller, sanki bedenimi sarmış bir büyü hepsi. İnanır kendime, peşine düştüm ve açıldı kapıların bütün hepsi. Eskisi gibi karanlık yok, önümde bir ömür, zamanım bol. Sen de benim gibi kararlı ol. Bunu görmek için savaştım çok.